Jó, hát a mai dátum van ráírva, 8. hónap 29, ha? 25 volt, vagy 29? 29. Az. Telefonszám 0-2-1-9-4-7-6-6-6. Az. 0-2-1-9-4-7-6-6-6. Az. 0-2-1-9-4-7-6-6-6. November 24. Tessék! Mi van? Kírva. Pusztul a Nacionál. Nincs soha semmi. Kájdal van kírva. Rukkolva. Na, hol van? De nincs ilyenek vannak írva. Akkor mert egyszer vissza a szükségünknek. Perlő, Tina. Petőfő. All right.